That's right, you heard it. It's chick, chick, chick, chick, chick. Well, yay! Μπλοκαρισμένη από χρόνια στα δικά σου τα γρανάζια που για μένα τραγουδάω. Εντάξει, όσο το πιάζεις στο τέλος. Όλα αυτά λες, μαλάκα. Τι να κάνω, μαλάκα. Τίποτα, μην λες τίποτα αυτό.